بسم الله الرحمن الرحيم باب غزوة الأحزاب وهي الخندق وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الاحزاب ودا الله حبيب فرض د احزاب او د خندق ينقل معنا التراب منسر خاور چلولي ولقد وار التراب بشك پټکړي وخاور بياض بطنه سپن والد خيټ داوي دا الله حبيبم پکې چلول کول دا د خندق کو نشتو واقعا ذکر کئ ویل والله لولا انت مهتدینا قسم فالله رب کتن و مون بلار نو مندله کستا رحم کرم توفیق نو ولا تصدقنا نب مون خیرات کړي و ولا صلینا او نبم مسکڑے وے فانزلن سکینتن علینا رولی گی ارام و سکون پمون ان الالا بیشک دغکسان الا پمانا دا اللذین دے بیشک دغکسان چی دی قد بغو علینا دی سرکشی او زیاده کڑ پمونگا قال وربما قال ان الملأ بیشک دا سرداران د کافر چی دی قد ابو علینا دی انکار کڑ دی پمونگا اذا ارادو فتنتن ابینا کل چې د ارادو کې د فتنې او شرک مونږ نه مطالبه کوي مونږ انکار کوو ويرفع بها را پورته کول به په دې ابینا باندې صوته خپل आवाज وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه فذكر مثله إلا أنه قال إن الأولى قد بغوا علينا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الكعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم نبيا سالم بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا اللہ حبیب مونگ تراغلے ونہنو نحفر الخندقا او مونگ خندق نستو مونگ خندق نستو او دا اللہ حبیب مونگ تراغلے وننقلو چلو لیم والتراب خار علا اکتافنا پوگو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او اللهم لا عيش الا عيش الاخره اي الله نشته د ژوند مگر ژوند د اخرت ده زکال ته ژوند ده فنا نشتا زواني ده بيماري او بوډا والي نشتا الته او زه والد بلث نو جدا والي نشتا او دا خود غمونو جاله ده اغفر للمهاجرين والانصار نبخنو کی مهاجرین و انصار تا دا شعر نبی رسول سلام پخپل نه جوړ کړي دا عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه او نبی علیہ السلام هغه صرف وی وی وما علمناه الشعر دا غی آیات معنا داده د سوره یاسین چې مونږ تعلیم نه دی ورکړی نبی علیہ السلام ته د شعر چې دې د ځان غلی شعرونه جوړای ان شعرونه زما د حبیب د شان سره خایي وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ابن بشار اللفظ لابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة والمعاوية بن قرة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره بخنو کې انصار او مهاجر تا او به قال حدثنا ابن المسنى ابن بشار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر قال ابن شعبه قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقول شدابي اللهم ان العيش عيش الاخره قال شعبه وقال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاكرم الانصار والمهاجر عزت من كان انصار ومهاجرين وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ قال يحيى اخبرنا وقال شيبان حدثنا قال حدثنا عبد الوارث بن التياح قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال كانوا يرتجزون اي شعرون يود الله رسول صلى الله عليه وسلم ورسلوا وهم يقولون ذي اللهم لا خير الا خير الاخره نشت ده خير مگر خير ده اخرت ده خو نیمګړی فانی ده فانصر الانصار والمهاجر مدد کده انصار او مهاجرین وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر لفظ ده وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم كانوا يقولون يوم الخندق دیو پرز د خندق وی نحن الذين بايعوا محمدا للاسلام مونږه خلق یو چې بیعت مکړه د محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په اسلام او قال على الجهاد شك حماد دې دواړو الفاظو کې د حماد شک نه ما بقي ما بقينا ابدا تر سوچ مونږه امیشیو نو مونږه دا بیعت کړه دې چې مونږ به د الله لپاره کې جهاد کوو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لله حبيبي اللهم ان الخير خير الاخره فاغفر للانصار والمهاجر باب غزوه ذي قرد وغيرها باب دې په بیان د غزوه ذي قرد کې ادين علاوه نور زی قرد یاد قاف او درا په فتحې ده بعضی محدثین وای په زمید قرد اباذی زمدا اول ویلی فتح د ثانی قرد خدا اول خبر ډیره سیده چې قرد ده دواړه قاف را وانی فتحې دي دا د غطفان د لاکو سره صوبوي زی قرد به وي دیت غزاد زی قرد وای علماو ذکر کړی دي چې زی قرد مرتين یا دو قرد دي ته خروج شوه و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حاتم یعنی ابن اسماعیل عن یزید ابن ابی عبید قال سمیتو سلمت ابن الاکوع رضی الله عنه یقول خرجت قبل ان يؤذن بالاولى زوتهم د دین مخ کی چلا اذان اول نو شوه یعنی صلاۃ الصبح وکانت لقاه رسول الله صلی الله علیه وسلم لقاه جمع د لقهتن دا زاد پیو خانو توي او دا تقریبا یو شلو خانی وی دا سری دی پزی قرد مقام کی قال فلقیني غلام لعبد الرحمن ابن عوف ملاو شما سر غلام دا عبد الرحمن ابن عوف فقال او خزت وی اونی ویشوی بوت لیشوی لقاه رسول الله صلی الله علیه وسلم اغلنگی و خانی در رسول الله صلی الله علیه وسلم اے دا الله حبیب پدا سے زمانہ او دا سے خلقو کې الله را لے گلیو دا غی جون سو لوٹ مار پس گرزی دل با اچا با مال سرولو غوان گڑی بیجا بے مڑکوا بے تیو تختور لکسنگا یو درندہ و شرمخ چخکار پس روزی دا دا غ خلقو جون دو او دا الله دا حبیب په مهنت الله دا غین دومره قیمتي خلق جوړ ک فقلت ما من اخذها چا واغستی قال غطفان وی غطفان قال فصرخت ثلاث صرخات و ما چغی والی دری اوازونه می خپتی زتی زوکل یا صباحا دا یو کلمه و چې عربو بوي په وخت راتلو کې چې کله به خلک د دشمن نه غافل وو او دومره تیز आवाज د صحابي کرامت ته قال فاسمعت ما بين الابث المدينه واو میرو لدا واس په مند دوو کاړي زینو زم کو د مدینه منوره کې ادینه معلومی کی دا چې دومره لوی اواز یو یادا د خوارق العادات نو دی وې د جبل سلع تو ختم اما اوازکو الفزع الفزع سو کوئی سنیت الوداع ته ختله ثم دفعتو بیارا کو شمل اوجی پخپل من حتا درکتهم چراغیر بکل دی وکد خذو بذی قرد او دی نیول کلیو پزی قرد سرا حتا درکتهم وکد خذو بذی قرد راغیر بکل او دی نیول کلیو پزی قرد یسقون من الماء التے ابسکلی فجالتو ارمیهم بنبلی شوروشم چې دایمه په غوشو وشتل وکنت رامیه نو زتیر اندازو صحابو کې ټول صفات موجود او سلمت ابن الاقوا خلوی شان والا صحابی دی او اقول ماذا شعر وی انا ابن الاقوعی واليوم يوم الرضعي ز ابن الاكوعم او نن رز داد ذلیل دا اے رضع چاته وای دا جمع درادع ولئیم مانا وهذا اليوم يوم هلاك اللئام نن رز رز ده هلاكي دود زليل ورسواو دا او دتا دي لئيم ترادو عزكا وي وي ده آغا زلت رولي ده مور ده سينون آغا وخنا زليل وي ياو يسل كي يو سڑه دير سخ بخيلو نا نو کله چې باغ او خلا شلا نو خلبانی به لکا ماشوم چې مور روی وی چې گاونډیان چرته د لشلو आवाज وو نری بیا به پای غواړي بیا برانه پای غواړي وینن رز رز د ذلیلو دا تاسو به زری فر فارتا جیزو وی ما شیرون وی حتا استن قصد اللقاها منم طولی وخیم تخلاسی کی یو صحابی دے اگر طول لخ کر پا منڈا کڑے وستلبتو منم ثلاثین بردتن ما تیو خانم خلاسی کی وَاسْتَلْبَتُ مِنْهُمْ سَلَاسِينَ بُرْدَةً او د دوینه می دور او خانم را خلاص کی سلاسینا بُرْدَةً بُرْدَوَي سادت دیر سادرونه دی چمن دیواله نزان سپکول سادرونه به غرزول سادرونه به غرزول قال وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم راغ نبی علیہ السلام و صحابہ فقلت يا نبي الله اني قد حميت القوم الماء ما ساتل دی قوم دو بونا او بیرانو نشش کلے وهم عطواشن او دیت گیلی قوم تگی دی نچه او بونا رانا لار نشی زکا او بی کوش کلی خوبی آدائی پتاکت کی گی او بچوس کی خوبی آدائی پتاکت کی وی ما دو بونا اے حمیت القوم الما منعتهم یا دو بونا می دی منی کلی او بی رانا و نشویس کلی ما ندی کوم ابون شویس کلے ابون مدی ساتنی نی او دا استلبتو منهم ثلاثین بردتن اصل کی لبتا یلبتو دباب نسور نرازی اید چالاس تاول چی پزور تھی او شے والے یاداوی سوک پسینا پا خیٹا و پشا پا لرگی وال وستلبتو منهم ثلاثین بردتن او ماد دوینا دیر سادرونا دامتی راخ کل لرمی کلتی دیر سادرونا میتی خلاص کل فابعث اليهم الساعة ولي قديت الساعة دا لخكر بس سڑي سڑي شوية و تقيم دي دا الله پیغمبر وي ابن الأكوع اي دا أكوع بچيا ملك تا بست مالك شوية فس جع نو نرمی نه کار والا بس پریږي دا سړیو تختې د لوخانې د اخلاص کې ته بس عفو او کا نرمی او کا مانا سوا ملک ته قادر شوی علی اداک په دشمنانو فسجع نو نور ته شو کبي په حمز المفتوح فسجع فاسجع جیمی مکسوره ده باب افعال نده فاسجع ملک تا فاسجع مالک شوه نبس نور ده افی نرمین کاروال قال ثم رجعنا بیاوا پشمونگ ویردی فونی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ناقتی زان پس رس سور کڑیم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پوخا حتی دخلنا المدینه تا تردی چې موږ مدینه منوره تا را دن شو وګوره یوازې دور لخکری نیولې دور بهادر خلکو د جناب نبی کریم علیه السلام صحابه کرام وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا هاشم بن القاسم ها و بی قرد دسنا اسحاق بن ابراهیم قرآ برن ابو عامر الاقدیو کلاهمان اکرم ابن عمار قال و حد دسنا عبداللہ ابن عبدالرحمن الدارمیو عبداللہ ابن عبدالرحمن الدارمیو و هذا حدیث قرآ برن ابو علی الحنفیو عبید اللہ ابن عبدالحم مجید قال حدثنا اكرمة ابن عمار قال حدثني ياس بن سلمة قال حدثني ابي رضي الله عنه قال قدمنا الحديبية ويراغلي من حديبية تاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر ونحن 14 مئة من سوار لس وكسان وعليها 50 شاة لا ترويها اذا حدیبی کوی وبوی 50 غډی وی او لا تروی ها هغه په وبونه مړولې دمر لګي وبوی پکې 50 غډی کوی کې دمر وبوی چې 50 غډی په نمړې دي قال فقعد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د پیغمبر معجزه ذکر کړي ناس نبی علیہ السلام على جبرک على جبرک رکیته پغاړد کوي د کوي پغاړه کې ناشتو فإما دعا صحابي ويا خو الله نه دعا او تو إما بسق فيها يې پکې لاړي تو کې قال فجاشت او بدا سراپور تشو جوشو والو دا پیغمبر مجدا فسقینا وستقینا منگا زانونا موڑکل سوار لسو کسانو وستقینا او طلب دو بوموکو اے منگا مادشو زناور منپومو مادشوال او براپور تشوی او دمر دیرشوی چې دای او د دای ټول زناور په وبو ماړ شول قال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعه مونږه بيعت روتو في اصل الشجره باغ ويخدونا کی ایونی لته کیا والو ناستو قال فبايعته اول الناس حضرت سلمہ ابن الاکوائی ما پټول خلکو کې مخ کې بیعت وکړو ورته درې بیعتونه کړیو دا د خصوصیت په منځ کې مو کو په اخر کې مو کو په اول کې مو کړو ثم بايع وبايع به بیعت کو بیعت کو حتا اذا کان فی وسط من الناس چې په منځ کې د خلکو نه قال بايع یا سلمہ بیعتک قال قلت قد بايعت ما هو بيعت کړي ادا الله رسول پاوند خلکو کې قال و اذن امدارنګ بیاو کا قال ور اني رسول الله صلى الله عليه وسلم غزلا غزلن یا غزلن زومن دم د الله حبیب بلا اصله ما سرا اصلهن وا یعنی له سماه سلاهن د سرا اصلهن وا فقال فاعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفتن او درقتن ما ته یو ډال راکو حجفا او درقا دوار ډال توي او حجف باجوی وړو کی ډال توي او درق دام یو قسم دې د ډالنا ثم بايع تايدا كان في اخر الناس فاخذ حق قال لا تبايوني يا سلمت تبعت نك ما سر اي سلاما قال قلت ايما وقد بايعتك يا رسول الله في اول الناس وفي اوسط الناس فاول خلقو کي او پمن خلقو کي ويم کړي قال ايذن ودارنګ بیا موکا قال فبايعته الثالثه قدرم ذربم بياتك ثم قال لي يا سلمت اين حجفتك ودرقتك استغدال سشو التي اعطيتك اجتال من ركده وقال قلت يا رسول الله لقيني عمي ما سر متر ملاو شو عامر غزلا باسله فاتيتو يا نام غلوركو قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى حبيب خان وقال انك كالذي ويتخو اغشاني قال الاول تخداسي قال الاول دا اول منصوب ده بنابرز انك مثل الرجل الذي قال في الزمان الاول تو خدا غ سړی غون دی چې مخکې زمانہ کیو هغه اللهم ابغنی حبیبا الله ولټه ماته او داسې دوس او دوسرا کیو احب الی بنفسی چې ماته د ځان نم محبوبی چې ځان نم محبوبی ور تعالی سره دغه نو اصله هنوا نو ما تاله در کو نو تا بل ورکا ادازان ندر تا غخوکو ثم ان المشرکین راسلونا الصلحا وی بیا مشرکانو منسر مراسلا کولد صلحی اغی صلح کولا حتی مشا بعدنا فی بعد لارو بعدی دمون پا بعدی کی وستو لحنا صلحو کمونگا قال وکنتو اومز سلمہ ابن رضی اللہ عنو ویتبیع اللی تولحت ابن عبید اللہ زتبیعم خادمم د طلح ابن عبید الله رضی الله عنه اسقی فرسه خدمت به میقول ما بد د اسطوب ورکول و احسه دی توي اسمان کله دړي مړي پروزي په خارو کې ورغړیا ته لرکه صفاکه ای ازیل عنه الغبار اغنب می دړي لرکول واخدمه خدمت به میکول واکل من طعامه اما بدد طعام خورو سوال دار اتو جستا خپل مال بال بچرته وی وترکت اهلی و مالی مهاجرا الى الله تعالی و رسولی صلی الله علیه وسلم ما خبال بچو مال پریخه او قربان کړه میو هجرت می کړو الله ته چلوي دي او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته ارسخ مکه مکرمه کې پاتیو ما خو مال ورسو قربان کړیو قال فلما استلهنا نحن واهل مکه کله چې صلح وکمغه او مکی والا وختلت وبعضنا ببعض ګډوډ شل بعضې زمون په بعضې کې اته تو شجرتن زرالم دیوی اونی تا فکسحتو شوکها ازغیم ازغیم جارو کل کسح او کنسا پا مانا د جارو کول رازی کم ازغی مزغی و عام جارو کل فاز توجعتو فی اسلحا اڑخ میو لگولو پویخ ده دیکی دا صحابو زندگی وا دا اللہ و دا رسول دا پارا پشگو پکانو ازغو کی پراتو قال فاتانی ارباتم من المشرکین رال الماته و سلور کسان دا مشرکانو دا مکی والونا فجعلوا شروش ليقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله د حبيب د شان بارکي واقعي دل اې دا الله د حبيب پسې لګیاو فابغضتهم زما اور سر بغض راغې اوس کسي كن التصلح شوي وا فتحولت الى شجره اخرى دا صحابوت بل لالم د شریف صادي شړي نه بسکه وای زبدل شمون بلتا وعلقوا سلاحهم اغي دغونه چې ما دا غي دلاندې صفا کړو او ژوندې کې اسري واستجعو او پرې وتل اڑخو لګول فبينما هم كذلك فمن دي کې شهيدا سيودو اذنا دا منادن اواز کو اواز کو ان کی من اسفل الوادی دلان دے دخڑنا یا للمهاجرین دا غلام د غد د مدد سے اے مهاجرین تا یا للمهاجرین اصحاب بیدار قوم قتل ابن زنیم وی ابن زنیم قتل شو دا یو سڑے و دا صحابو دا نبی علیہ السلام نا قتل کرے و دا یو دا مشرکانو نا حدیبی اکی فی فختر تو سیفی ما تورد تی کی نرویستا سم شدد تو علا اولائک الاربع ابیا می حملو کست او پدی سلور و هم رقودن یدودو فاخستو سلاحهم ده دیغ اسلحی می راواغس فجعلتوه دویغ صنفی یدی اومی گرزولی ده جارو پشان پلاسو کی لکه جارو چی اونی سی اگر تی دیوی قال سم قلتو بیامی دیتو ایدی را پاسد والذی کرم وجه محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا غزات بی دی قسم وی چیزت من کڑے دے مخد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ارفاد من کبرا سون برا پورتکی او پتا سوک سر الا ضربت اللذی فیه عیناہو مگر وام با غزے چپاغی کی استرگیری بس سر بور سرنی قال سم جئتو بیہم بیامی دا سلور وار راوستل اسوقهم را روان کڑی بیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قالا سلمت ابن لکا وی وجامی عامر راوست ترزم عامر یو سڑے من العبلاتی من العبلاتی عبلات پا فتحی سردائی و قبیل و دو قریشنا او ایدیت عبلات زکوی چی دید مورنم عبلوا یو سڑے راوستو دا عبلاتنا یقالو لہو مکرزن دتب مکرزوی یقودو را روان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحلا فرسن پا اسبانی مجففن مجفف ستوئی ویدا جامعی پشان د زین او دا پا اس بانی اچھئی چی دا اس پی دا اس لیهی نا بچوی علا فرسن پاس بانی مجففن مجففن چی آغا پجام کی پٹو چیرا دیتا دا اصلحی تکلیفون رسی فی سبعین من المشرکین پاو یاو کی دا مشرکانونا فنظر ایلیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قتل دیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال دعوهم پرگیری یکل لهم بدء الفجور شی بعد د کفار لپاره صلح وکا ابتداء نا فرمانی و سناه او دوباره کول فعفانهم نو معافی کړو د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم وانزل الله الله رولی ګلو هو الذی کف ایدیهم عنکم دا الله غزاد ته چې بندې کله سونه د کفارو د تاسوونه وای دی کو معنو موستاسو لاسونه د دو نه ببتې مکته په نزدز مکه کې مکې مکرمېته من بعد ان ازفرکم علیہم پس د دینا چتا سوید دی پنیو کامیاب کلی وی علایت کلها قال اسم خرجنا راجعین الی المدینہ بیا رووتم گوا پس راتون کی مدینی منوری تا فنزلنا منزل مورا کشیو پیو زیکی بیننا و بین بنی لحیان چی پا منزم گو بند بپا مند بنی لحیان کی جبل یو غر وهم المشرکون او دای مشرکانو فاستغفر رسول الله صلی الله علیه وسلم بخنه غوختو نبی علیہ السلام لمن رقی هذا الجبل الليله چې سوکو خیجی دی غر تنن شپا او د مسلمانانو سوکایو کی او اپل د کافر جاسوسی ولو کی دا الله حبیب بخنو ته چې څوک داسې وکي کأنه طلیعه تبویګ نده سوکیدار ده او جاسو ده د نبی رسول سلام او داغه مرګورو چې ورخی جو دا کارو کی دی ورخی جی او دا کارو کی او تب ویگنی دی دا اللہ دا پیغمبر سنے تولیع دی او دای دا مرگرو سوکی دار دی او یو قسم جاسوسی کئی قال سلمتو فرقیتو تلک اللیلتا نزخط لیم پا دا غشب دو کرتا یادری کرتا غرتا ثم قدمنا المدینہ او بیا راغلی وبم مدینه منوره تا په واسه رسول الله صلی الله علیه وسلم زهری الله حبیب خپل سور لای را لګری و در با غلام در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مور سره وخرجت ما او بفرس او زوتم ند سر په یو واسد چې د طلحه رضی الله عنه ونذیه مع زهری ونديه مع الزهر اي وي تنديه دي توي فنون سرا چې اسخته گشوي نو لګي غنته وبو ورکه ابي وسره به وبول راولي زکه دمر ته گشوي کې په اړي پريژنو دمر ډيري وبو بوس کی چې zarar بو ورته ورسي نو ما لګي لګي وبو ورکول يغتا دا چې پنون شینو دا معنی دا ونذیه مع الزهر د دې نور سورلو سرا او د نور سارو سر مالګي لګي او بور کولی اباد دا وبذیه سر ذکر کړي دي وبذیه نو کو وبذیه شی نون پځه باشی نو معنا د اخراج الابل والخيل للباديه استل د اوخا او د اس صحراتا ما دا شکار کولو فلما اصبحنا کل چم سباکو اذا عبد الرحمن الفزاريو دا صاحب عبد الرحمن الفزاري کد غارا لوٹیا چولے والا زہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاغسارو او خانو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فستاقہو اجمع ٹولی زان سرب بوتل وقتل رائیہو او هغه سره اونکه قتل کو دار بودا ژوندو لوټمار او د مشرکانو قال ثم قمت بیازودرتم على اكمتن پس ډیرو باندې زودرتم پس ډیرو باندې فاستقبلت المدینه مدینه منوره ته مخکف نه ده تو ثلاثن درې आवाजونه مې وکړ یا صباحا ادا غواد چې دشمن نه خلق يرول ثم خرجت في اثار القوم بیاوتم د نخود دی قوم بسیر بیهم بی نبل وشتل می پا غشو و ارتا جزو شیرون می ویقولو انا ابن الاکوائی والیوم یوم الردعی ززوی دا اکوائیم او رزنن رزد زلیلو دا فالحق رجلا منهم نپی وسبشم دیو سڑی پسید دوینا فَأَصُبْكُ سَهْمًا فِي رَحْلِهِ سوک پا لغت کی وئی پلا سوال او دے دے کی دا غشی وشتن لی او با بیوشتو پا غشی فی رحلی داغ پا بارو کی جاوکی خطا خلاس و نسل السحمی تردی چی وروب رسیدو نسل السحمی اغتیر طرف دا غشی علاکتی فی ہی اوگی داغتا قال قلت ما خذها وانا ابن الاقوى والغش درغ اوز ابن الاقوى واليوم يوم الردعي قال ديف والله قسم بالله ما زلت ارميهم اميشوم دي چويشتل مي وَأَعْقِرُ بِهِمْ او زخمی کول می ددی اسونا فَإِذَا رَجَا إِلَيَّ فَارِسٌ کلچ براغ ما تا یو اسوال مما پس را منڈکاتے تو شجرتن راب لم یونتا فجلستو فی اصلحا اداغی پویخ کی لکد مرچی پا شکل بکی ناسم سم رمیتو ہو بیا به په غشوي شلفا قرت به اسبب ولا زخمي کو او دادا سي تیر انداز چې غشي خالي نتلو حتا اذا تزوا يقل جبل تر دي چې غر تنگ شو فدخلوا في تزايقه نو دای وردن نشلغه پاغتن والیکي علوت الجبل زس غر تو ختم فجعلتو اردیهم بالحجارا شوروشم دبرن پکانو میوشتل قال فما دلتو کذالک امیشم دارنگی اتباهم دی پسویم حتی ما خلق الله تعالی تردی چنو پیدا کڑی اللہ تعالی چلوی دی من بعید اندی اوخنا من زهر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا سورلو دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ خلفتوه وراء زهری مگر آمیزان نرستو پری غطول میں تخلاص کل وخلو بینی و بینه او دی خالی والے کڑو پا منزما و پا مندائی کے سمات باتو مرمیهم بیا شورو شویم چی دی بیوشتل حتا القو وی ورزول اکثر ډیر من 30 بردتن دسل د دیر شادرونه ورزول و 30 رمحن ادیر شنیزی ورزولې یستخفون زان سپکو چې راځه دا ورزو زان خلاصه وچته نه صادر نه خبرو پټول ادا سز مکه تنگا کا ولایت رهون شین ادای بنو غرزول یو شی الا جعلت علیه آراما ما غرزول فاغیوان سنخا من الحجاره د کانونا وکو د صحرا وا اټول رزمنډي بیا خوشی نمو بی د بور سره د کانی نه حقی خو چې دا شیر ال بیا معلومی یعرف وا چې او پی جن دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دای مرګری چې کله ما پس رورسی حتا تردیتا ورالل دی متضوائقا یو تنگن سی دیتا من سنیت دیو ڈیرین فیدا هم قدتا هم فلان ابن بدر الفزاری ناسا پی دی تراغ فلان ابن بدر الفزاری فجلسو دی کین اصل یتزوحونا یعنی یتغدونا د سبا اغا خوراک کولو د غرمی د ساخ وجلستو علا راس قرنن از کین استم د غر پا سر ما ورتا کتل قال الفزاریو فذاری پکوی ما هذا الذي اراوی دا سوک دی چیوی نمی بر غربانی قالوا لقينا من هذا البرحا اي ورتوي د لاس خدا دومره سختي بوته یو سړی دی ټوډي په مخ کړی والله ما فارقنا مزغلس قسم په الله دې جدا نشو زمونږ ند تیار نه راوالید سبا يرمينا مونگا پا غشولی حتی انتزا کل شین فی ایدینا وی غستلر غشیش زمونگ لا سنو کیو قالا فل یقم الیه نفر منکم ارباعتن اغوی پور تا دیشی دی و سلور کسان ور پسی لڑ شی قالا فسوعد ایلی منهم ارباعتن فی الجبل روخت الما تددوین سلور کسان غرتا قال فلما امكنوني من الكلام قال چې د ایز قادر کم د خبرو ریدونا چې زما د आवाज ولو سورسی قال قلت ال تعرفونني ما پسې خورا دی خو پیژنې مې سوکې قالوا لا ومن انت تسوکې قال قلت انا سلمه ابن الاقوا ز سلمه ابن الاقوا دا دومره مشهور سړی و دې به اسن شولاد دې کوله اصر چې به منډه واله نو اس به پلا رکی پرې خو وی ما پیژنې دا چا پس راخی جاي والذي کرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم باغ ذات مې قسم وی چې دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخې عزت من کړې لا اتل رجل منكم زبن لټوم پتا سو کې اوسړې لا درختو راګیرو لېش مانا نشه اخلاسه ده ولا اطلبونی انب طلبی ما فیدرکنی ما دیگنی راگیر کی قال احدو منا زنو یو پکوی آوزم دا گمان کم قال فرجعو بس واپس شو فما برحتو مکانی ویزد خپل زین لارشو نوم حتا رہے تو فوارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بے قتل چید پیغمبر شخ سوار پا منڈو منڈو زمان مدد لرازی یتخللون الشجر ادونو پا منس کی دنکی گیا و سنو منڈی وی دوڑی دی اول پدوی کی اخرم الاسدیو رضی اللہ تعالی عنہ ادت شہادتم ملاو دے پدی جہاد کی والا اسری ابو قتاده الانصاریو او داغه پس ابو قتاده الانصاری والا اسری المقداد ابن الاسود الكندي او داغه پس مقداد ابن الاسود الكندي قال فاخست بعنا للاخرم ماذا اخرم رضي الله عنه اسواغيوني قال فولوا مدبرين اي خلال الشاكون کی قلت يا اخرم يا اخرم احذرهم ويريغتي نان په خطر کا لا يقطعونك حسن تا زمغنا اپلا کټن کی او یواز ورتنشي تصبر کا حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه چدا الله رسول او مرغری راشقال یا سلامتو ان كنت تؤمن بالله کی مان دی په الله او پرز رستنه ای وتعلم ان الجنه حق اته پویږي چې جنت حق ده و النار حق نور حق ده فلا تحل بيني و بين الشهاده زبا او د شهادت په منس کې پرده م جوړيګا تا خلقو چې د دنیا فنا ای الله پزړ کی خوا او د اخرت بقا او د اړت ور کوشوي وا چې د الله او د رسول حکم منلو کې زموږ خیر ده قال فخليته وی بس ما دا غلا رکلاو کچی دا قسم راکو فالتقا هو عبد الرحمن ملاو شو آغا عبد الرحمن دے او بل سرا قال فاقرب عبد الرحمن فرسهو دا آغا اسی زخمی کچی گزارے اوکو وطوانهو عبد الرحمن وهلو دلر پنیزی عبد الرحمن کافر دا احرم الاسدی رضی اللہ عنہ فقتله دے شہید کو وتحول علی فرسه ادیر بدل شو داغه اصلا ولہ قابو قتاده پی وشوبو قتاده فارس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا د پیغمبر شخص سوارو دا عبد الرحمن سره فتو عنه نو داغه کافری پنی زوالونو قتل کو فوالذی کرم وجه محمد صلی الله علیه وسلم وی پاغ ذات می قسموی چی عزتی ورکڑی مخد محمد صلی اللہ سمتا لطبیعتهم اعدو علا رجنیا ورپسی شم دی کافر و پسی پخپو می منڈی والی حتی ما ارا ورائی نمی کتوزان نرسو دا صحابت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا ولا غبارم شن دید دلو نسشے دمبر گڑندی را روانم چی دوڑی می منلی دی حتا یادلو قبل غروب الشمس دای میلان وکمخ کی د ډوبېدو د ورنه لا شعب یو لارې د غره او سر د غرته چې پائے کی وبوي یقال له ذا قردنا اذا قرد وی ليشربوا منه جدن وبوس کی ومتعتا شنو د ایتګي قال فنظروا الی عاد وراهم مات او قتل ما منډي والدې پسې فحليتهم عنه يعني اجليت من ديم دوبونا پلواړو فما ذاقوا منه قطره يوساس كمتيو نسکلو قال ويخرجون اوروت لي فيشتدون في ثنيه منډي والي پاړي ريكي قال فادو ما منډي والي فالحق رجلا منهم پی وزب شمدی او سڑی سر ادوین فاسکوه بسامن او بمیوالو پغشی فی نغزی کتی فیهی پاغت طرف ددیو گی داغ کے قال قلتو ماوی خوزها والدا گزار وانا ابن الاکوعی والیوم یوم الردوعی قال ندوی یا سکلتو اموه آئے بورا دیشی مور دد اقوعوه بکرتن اقوعو پرفد عین سر انت الاقوع الذي كنت بکرت هذا النهار اے ویتا آغا اقوائی چیز سار نمونگ پسران خطے نستڑے کیگی نوګه کیږي نتهګه کیږي اټول لخر نه دیوار خطا کړي الله د خپل نبی د پاره داسې خلکو او داسې بهادرو انتخاب فرمایلی او قال قلت نام یا عدو نفسه ما وعاو د ځان دشمنه او اقو اقوا عکا بکرا اقوعوک بک رزاقم چې سار نظر پسې قال وارادو فرسین و اردو فرسین علی سنیت پری خل دوی رستو پری خل یو دعا سنا وسنی قال فجئت بهما سوقهما رام وصل دا دوارا را روان کړی می رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ولحقنی عامر او پی وش ما سر عامر بسوتی حتن فیها مزقۃ من لبن ستیحا دا یو لوخی د سرمننا پی وشو عامر په یو لوخي د سرمنه سره پدې کې داسې مزقت مله بن لګون ته پای وي وسطوی حتن فیها ماون ابل لوخه د سرمنه هغه کې وبوي فتوزعت وشربت ما د سکو مشکلی ثم اتيت بیاران رسول الله صلی الله علیه وسلم تو عل الماء الذي ادای پاغ او بو حلیتو منو چې ماته دا کافر زغلولیو او یو ګټه مرانو نسکره فاذا رسول الله صلی الله علیه وسلم قد خذت الکل ابلا الله حبیب راغستیو د غو خان او کل شین استنقصته هر شی جما اخلاص کړو د مشرکانو نا او کل رمح و بردت هر نزا او هر صادر وإذا بلال النهر ناقة من الإبل التي أو بلال الذي يلانو ذبح كړي و يو خاب دو خان واغ نه استنقصت من القوم اذا الله پیغمبر ته پته و چې خسار را سو جنگي دو اسور بوږي سور بتږي حضرت بلال ته وشا وزر زر هغه خاله لکړي وا چې ما اخلاص کړي و دي قوم نا و اذا هو يشوي او هغه رتول رسول الله صلی الله علیه وسلم بد خبد ها داغي ديني او جګر نا وخيري توله وسنا مها او د اخنا او د کوبنا د کوب غو هم خيستوي خبد جګر د ورته ریتول قال قلت يا رسول الله ما ويا د الله رسول خليني ما پریدا فانتخب من القوم 100 رجل زغورکم د دې صحابانو یو سل کسان فاتبع القوم نزد دې قوم پس کېم فلا يبقى منهم مخبر الا قتلته فاتب نشید دین یو مخبر مگر زب سکم زب اغا قتل کم اید الله حبیب صلی الله علیه و سلم انا دا داسه د جذبلا ګورا نستړې شوه او نه پرواشتا ای وی پاتې منشي د دینه یو خبر ورکون کې مگر قتل بیکم قوم لا باډو څوک د چا خبر ورنکې چې سمړ شي اسلاړ شي نو بیا خو باغ یو یو لوی چې مړشل زپه کې خبر ورکون کې من پرېزم قال فاز وهک رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب خان دل حتا بدت نواجزه سرګند شل جام غاخو نفی ذو النار پرناد دیور کدا سی اوپړه کې دل ته بلال رضی الله عنه سرتول فقال یا سلمتو ویا سلاما تراک کنت فاعلا آیا گمان کوم پتاوینم تا چې ته بدا سیو کی قلت نعم والذی اکرمک پاغزات می قسمی جتی عزت من کړي فقال منهم الان دا پیغمبر معجزه دا ور ولخکارینا ور تخکارینا و انهم الان لا یقرون فی ارض غطفان ای خوس مل مستیا ور کول شی پزمک د غطفان کې قال فجا رجل پیغمبر خدا غیبانه خبر ور کو دا د نبی رسام معجزه وا یو سړی د غطفان نه راي فقال نهرلم فلان جزورا وی فلانی غی تو خلال کړي فلما کشفو جلدها کله چې د اوه نه سرمن لري کرا او غبارن ای دوړه غنته وکتا نو دور پایبتو فقالو اتاکم القوم بیا صحابه جوړ رانل فخرجو هاربین و تل تختیدون کیو خی پزی پر خونی خوراکو کل چه سباکو مونگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان خیر و فرسان نال یوم ابو قطع دا زمون پسورو کنن پٹولو کی غرا ابو قطع دا دے و خیر و رجالتنا او غرز مون په پیدلو کې سلام دې رضی الله عنه قال ثم اتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين ما ته پدي غزا کې دوبره خرا کې سهم الفارس و سهم الراجل برخد سور او برخد پیدل فجمعهما علی جميعا دواړه ماته جمع کی ثم اردفنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان پس رستو سور کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم را ځان رستو علی العذبا فازبا اوخا راجعین الی المدینه چې واپس راتلون کیو مدینه منوره تا قال فبینما نحن نسیر پمند دی کی جمعتلو قال وکان رجل من الانصار یو سړیو د انصارونه لا یسبق شدا دنا په منډه کې سوک مخکې کې دی نشو دومره ګړندې او چې سوک ته مخکې کې دی نشو قال شورو شفجال یقول الا مسابق للمدینه سوک را سره مقابله د منډې نه کوي تر مدینه پورې دا چون کې دا منډه د جهاد مشکوم هل من مسابق للمدینه شتاده چه سوک ما سارا منده ووی او دلوان ده که دو مقابل را سرو کی مدینه فجعاله یعیدو ذالک ای بار بار خبر کولا قال فلم ما سمیتو کلامهو وی چه کلمی دا خبر واری قلتو اما تکرمو کریمن تیزت نکه دیزت من دانوی جدی که بسوکی ولا تحابو شریفن انه یریگی دیو شریف نقال لاغوینا الا یکونا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د الله د رسول اعلان نه نو ټول خلکو له اعلان نه که سګرا سره د منډه مقابله کوي قال قلت یا رسول الله ما ویل یا د الله رسول ابي ابي و امي فلار امور به درنه قربان شزرني ما فريز فل اسابق الرجل چې د سره ز د منډه مقابله وکړه قال ان شئت الله حبيب کې د خو خاينو کو ور سره قال فقلت اذهب اليك قال قلت دا صحابي او امام اذهب اليك اذا خطاب دې د رجل مسابق تا زا تا تا یعنی بس شابزا وسنيت رجلي امام خپیر آتاو کی فتو رفتو پتو پنو شم فعدو تو مندمی والا قال فربتو علیه شرفن او شرفید ایزان بندولو تحبسو نفس وی ویزان میرا بن کو پد شرف وی اوچت ازمکی تا یو غنڈائی پوری او دویمی غنڈائی پوری استبقی نفسی اے زان می باقی پر خدان کی می طاقت پر خو چه زما دا سارا کی پاتی وی او سنا سام بند بند نشی ثم عدوت فی سی بیا می غ پس منډی والے فربت علیہ شرفن او شرفین بیا می سالګه بند کړي ود پس یو غونډی بل غونډی ثم انی رفعتو بیا درا پورته شم حتا الحقه پی وشم د سرا زد د سرا پی وشم فاسقه بین کتفه اما بده دا سوالو په دوغو په منځ کې لکلاس چاله راشه قال قلت قد سبقتا ما ورته تان روان دیواله وکړې شو والله قال والله قسم بالله قال انا اظن وزندا سي خیالكم فسبقته الى المدينه ويزت مدينه منوره تمخر عالم قال فوالله ما لبسنا الا ثلاث ليال قسم بالله مو وخنو تیر کړه دریش په حتا خرجنا الى خیبر من خیبر توتو در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فقال فجال عمي عامر شروش زماتر عامر يرتجز بالقوم شيرونه وي قوم تا ويت الله لولا الله ما هتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا قسم بالله كلا نوي مغبلار نوي مندله او موږ به خیرات نه وکړې مزبم نه وکړې ونه نو انفذ لکه مستغنینا او مونږ بستا د فضل نا مستغنینا مستغنینا و نحن عن فضلک مستغنینا او مونږ بستا د فضل نا بے پروا شوین وی فثبت الاقدام الا قینا مضبوط کی قدم نظم الا قینا کمون دلوی سر ملاو شو وانزلن سکینتا علینا را نازل کی آرام پمونگا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من هادا دا سوگ دے قال انا عامر زامرم قال غفر الله غفر لك ربك تعالى دي بخنو کی ستارب قال و مستغفر بخنه نو غت رسول الله صم دی انسان د پاره یخصو چې دی به پاغي خاص کو الا استشهدا مگر دی بشید کی دی شو قال فنادى عمر بن الخطاب اواز ور کړ عمر بن الخطاب رضی الله عنه ولا جمل لو اخبل خسور يا نبي الله لولا متعتنا بعامر مغتد ول فائدن را کول په عامر قال فلما قدمنا خيبر اكل جم خيبر ترال قال خرج ملكهم روته بادشاہ د دوی مرحب نو دا مرحب یختر بسیفه توره روچا تکڑی وا داد دی کلا د مشر نوم مرحب و یقول شیرونی وی قد علمت خیبرو انی مرحبو شاک السلاح باطل مجربو وی پو پوها ده خیبر چیز مرحبیم شاک السلاحی مضبوطی اصلی والی باطولن باطول وی بہادر تا باطولن شجاعن بہادریم مجربو او تجرب کاریم اذا الحروب اقبلت تلهبو کل چی جنگو نارا متوجیشی او اور بلی لمبی کئی قالا و برز له عمی عامرن میدان تروت تترزم عامر رضی اللہ عنہ فقال قد علمت خیبر انی عامرو شاک السلاح باطل مغامرو وی پوها دے خیبر چیز عامرم مضبوطی اصلح والیم باطل بہادرم مغامرو مغامر ستوئی وی من یقتہم غمرات الحرب وشدائی دیها چی سوک پا سختو د جنگ کی وردن کی مغامرو زوردن کی گم سختو د جنگ کی قال فختلفا ضربتین دوارو پا منز کی گزارون جدا جدا شل فوق سیف مرحب واکیش و تورد مرحب فی ترس عمی عامر پڑال دترز ما کچ عامر و ذهب عامر یسفل له عامر رضی اللہ عنہ لانو یسفل له اے یسفل له لانو چی دلان دینے ہوئی نو چی دلان دینے گزارو کنو آمو لگی دو فرجا سیفو الہ نفسی تور زان توا پشوا فقط واكحله دلاس یو رگی کټ کو او دې ثرګ حیات وای وکانت فیها نفس او پدی کی د روح وسو شهید شو قال سلامتو سلام رضی الله عنه فخرجت ذروتم فیدا نفر من اصحابی نبی صلی الله علیه وسلم سکسانو د مرګرو د نبی علیہ السلام ندی وی بات والا عمل عامرن ویدا عامر عمل باطل شو قتل نفسه وزان وجل قرفات النبي صلى الله عليه وسلم ز پیغمبر علیہ السلام تر عالم وانا اپ کی جڑل می چدا هم تر شهیدم شو دی و عمل برباد شو. فقلت یا رسول الله بطل عمل عامر باطل شو عمل دامر. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال ذلك دا چاویلی. قال قلت ناس من اصحابك داس کسان ویلی. قال کذب من قال ذلك دروغ ویلی دی چاچ داسی وی. بل له اجره مرتين دلر اجر دد وکرتا سمار سلنی الى علی بیولی گلم زالی رضی اللہ عنہ تا غزوه خیبر کی وهو ارمدو وهو ارمدو دا غسترگو کی بیماری وا سترگی بیماری. فقال لا اعطين الرايه رجلا وخام خاوركم بجندا يو سړي ته يحب الله تعالى ورسوله چې غمين ساتي د الله سره چې لوی دی د الله د رسول سره او يحبه الله ورسوله یادا سي وي چې الله او رسول غسر امين ساتي. قال فاتيت عليا رال ملي رضي الله عنه تفجيت به يقوده رام و سر روان کړو لاس نه بینیو د سترګي خو یوار بده اتاته تو به رسول الله صلی الله علیه و سلم الله حبیب ته میرا او سوه زکه فی عینې سترګو کی ورته لاړی تو کی فبرا بس سمدستی اغس صحیح شو. واتا حرایا اوغته جند ورکا وخرج مرحب مرحب روتو د دې مشر. فقال وی قد علمت خیبرو انی مرحبو شاک السلاح باطل مجربو پوہ دی خیبر چیز مرحبیم او مضبوطی اسلح والیم باطل بہادریم مجرب و تجرب کاریم اذا الحروب اقبلت تلهبو کلچ جنگونا رام توجیشی اور بلکی. نالی رضی اللہ عنہ ورتوی انا اللذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریح المنظرا اوفیهم بسوائی کیل السندرا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ورتدا سوی وزاغ شخصم چمال مور نومی خی حیدر. حیدر دا دزمری نوم دے. اے علی رضی اللہ عنہ چی پیدا شو نمور ورت نوم کی خو اسد. او ایدی مرحب خوب لیدلیو چه ما بز مره وجنی. علی رضی اللہ عنہ چه پیدا شنو ده تمور نم کی خو اسد. او دا اسد ده نیک نمو اسد ابن حشام ابن عبد مناف ابو طالب غائبو نو کلش اغر آغی نو اغور تا علی کی خو نو ده مور غنوبی بحیدرو انا الذي سمتني امي حيدرا ويزاغ قسم چې مور راته نوني هي د زمري کله سي غاباتن پشان د زمري د جنگلونو کري حل منظرا چې هغه بتناک شکل والوي او فیهم بسوائی کیل السندرا پورا ورکم دویتا سوا پیمانا سندرا. سندرا ستوی مکیالن واسعن مانا قتلو میں پا قتلولو فراخ سر سندرا وی ده سندرا یو مانا و فراخ پیمانا اسو کوئی سندره مان والا اجلا ډیر زر قتلو او ای سندر سنوبر مضبوطی اونې تم اونې بوټی توي چې دا غینه بغشي جوړې د لو لیندې به جوړې دي. قال فدور براس مرحب وی وهل سر د مرحب فقتله قتلكو ثم كان الفتح على يديه او فتح د خیبر پلاسو د علی رضی الله عنه وا. باب قول الله تعالى باب دف بیان قول الله کی والذی کف ایدیهم عنکم الا غزات نے چی کف ایدیهم چی بنکڑیو لا سند دی کافر دتا سنا وبه قال حدثني وقال اخبرنا ابراهيم بن ابي سفيان قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن كرامه ابن عمار بهذا وحدثنا ابراهيم وحدثنا احمد بن يوسف الازدي والسلمي قال حدثنا النضر بن محمد بن كرامه بهذا هذا كي وين 80 رجلا يوتيا كسان داخل مكي والو نهبتو را کوشیو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف د جبل تنعیمنا متسلحین اصله چولی وی یریدون د اراده لر غرت النبی صلی الله علیه وسلم چې د الله پیغمبر بغافل او اصحابی د مرګری فاخذهم سلمن یا سلمن وینی ولدی سلامن یعنی تابیدار دیونی ول چې دی تابیدارو یا وی نیول دی په صلح سره وی نیول دی په صلح او تابیدارای سره فاستحیاهم دای ژوندۍ پر خپل پیغمبر مړ نکل فانزل الله عز وجل لا دایات رو لیگلو والذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم اللہ غزات تجبند کل لا سنستاسو لا سند دوید تاسونا و لا سنستاسو دوینا ببطن مکہ تا پنیز دیز مکہ کی مکی مکرمیتا من بعد ان ازفرکم علیہم پس دین چی تاسوی ددی پنیو قادر کنی وی. باب غزوات النساء مع الرجال اے غزاد زنانو د سړو سره آیا بډای غان زنانو د سکول شي وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال ابن حماد بن سلمان ثابت عن انس رضي الله عنه ان ام سليم رضي الله عنها اتخذت يوم حنين خنجرا جوړ کړو پرز د حنین خنجر نیو خنجر اے پاکسر و نسخو کی حنین دے او بعد کی راغلی یوم خیبر دے یوم حنین پزے او خنجر وی یو غٹی چاڑی تا چی دوارا طرفونی تیروی سنگا خنجر ور تالوی چی دوارا طرفونی تیروی فکان ماها دا خنجر د ام سلیم رضی اللہ عنہ سرو فراها بوتولها دا خنجر بوتولها رضی اللہ عنہ غتو دے خاوندو فقال یا رسول اللہ وی وی د الله رسول ابو طلحه رضی الله عنه هادی ام سلیم ما خنجرون یا خنجرون دې سره خنجر د الله رسول ورته ما دل خنجر دا خنجر څه دې قالت تخصته دا می جوړ کړي اندنا من یحدن کرانج دی شو ما ته او تند مشرکانونا بقرت به بطنه خېټه ورته پدیش لو تور بہادر زنانه بای زنانه په کور کې کټ کې دنه مړکیږي د یارینا دا شجاعت او بہادری د الله د طرف له اولې نعمت ده وی کرانیز دی شو مشرکانو کې او تن بقرت به بطنه خېټه ورته پدی بانش لو ما فجال رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ساکو الله حبیب خادل قالت یا رسول الله بیا د الله رسول اقتل من بعد من بعدنا من الطلقاء ان هزموا بك هو اجندا موږ نه پس چکم طلقاء دي اے طلقاء سو کو دا چې د مکی د فتح نه پس اسلام روړ دا الله پیغمبر خوشی کړیو احسان پکړو اددی مسلمان شیو خلافه کی کمزوری وا نو مسلم ګمانو کو چې دا غزوه حنین کی خلق د دې د وجه نو تردا کمزوری او ایمه وراینا من سیوانا ایم من بعدنا من بعدنا زموږ نفس دایره د الله کدا خو دغه دی ان هزمو بکا دای شکاسو خړو پتا باندې تا باندې د دې د وژنې شکاس راغې دې تیختو کا رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلم ان الله عز وجل قد کفا واحسنا وی الله رب العزت کافی شو الله مدد او نصرت کو اے ازر ورته نو رسیدو عاقبت او انجام زمونږ دې او ډېر احسان او الله وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهزن قال حدثنا حماد بن سلمہ قال حدثنا اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه في قصه ام سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثابت وبه قال حدثنا يحيى بن قراب بن جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یغزو بی ام سلیم غذاب کول پا ام سلیم و نسوت من الانسوار او سخزیو دا انسوار نا دا اللہ دا حبیب سرا اذا غذا چکل بی غذا کول ندی زنانو بسکول فیسقین الماء دیبو بسکول پا خلکو ویداوین الجرحا ادیب دا زخمیانو دوائی کولا دایب د زخمیانو دوای کولا ویدی کی جواز د علاج د پردی خزه د پردی شړی ته خود ضرورت دوا جنا بعد ویدا د زوات المحارم پورې خاص دی اک محارم نیوی نوبیا بالمتجالئات چډېری بوډای وی ډیر بډای زنانه وی زکه د علماو اتفاق ده کې یو خزه مړشوا او بل خزنی چې دی له غسل ورکی نشه چل بکای نو باز وی د پردی باندې بدیل غسل ورکای او اکثر علماو یې جنته یمبم بوله وی اباده داسې ویلی چې دا بدغه شان دفن کی وبه قال حدثنا حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي وګور دی باندې دا دلیل شوګ نشي دی وی چې باینن خو په هسپتالونو کې زنانه دي یو خو بډای ګانی نه دي زوانی دي بل ضرورت نشتا چې دای د سړو د پاره پټای لګي او دا کوي سړی ډاکټران ډېر دي د دې زنانه او چې کم ځان ته هسپتال وی ناغی کی دی زنانوی وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبد الله بن عمرو وابو معمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز وابن صهيب بن انس رضي الله عنه قال لما كان يوم احد قال شرزد احد وان هزم ناس من الناس شکست خوړو سه خلقو د خلقو ناد نبی رسول الله لاړل او ابو طلحه رضی الله عنه بین یده نبی صلی الله علیه وسلم د الله د پیغمبر مخه ته ولاړو د الله د پیغمبر مخه ته مجوب علیه بجحفت پرده جوړه کړي و دلاره ساتر الله جو بسل کې قطع ته وای او دی دال ته ترس او مجوبز کوي دی باندې د سړی او د بل د گزار په منس کې اصله جوړي هغه په پرده جوړه کړي و پاوی په یو دال باندې قال وكان ابو طلحه رجلا راميا ابو طلحه رضی الله عنه یو سړی وشتن کې او شدید النزع او ډیر سخراخ قلب کوسمره چلیندا راکاږي کنا نو دومره غشه لریزی او تیزی سرزی واقع سره یوم الدین قوسین او ثلاثن ما تکړی پرز دو حدلیندی یادری قال فكان الرجل یو سړی امر چتلوبا تیرې دوبا ما هل جعبت من النبی اد سروتی لیوا د غشو د غشو تی لیبوا فیقول ذ الله حبیب انصر حال ابي طلحه صبر غشی در سرای دل ور ارتاو کا قال ويشرف نبی الله صلی الله وسلم انظر ال القوم د چ بغشو شو د الله پیغمبر بسر رو چت کو قوم ته به قتل چوارو ک غش کم جو لگی دو ابو طلحه رضی اللہ عنہ یا نبی اللہ اے اللہ پیغمبر ابی ابی انت امی پلار او مور می دتا نزار او قربان شا لا تو شرف شرم رو چتا وا لا یصیب کو نرسی گیتا تا سهم من سهام القوم او غشد غشد قوم نا نحری دون نحرک زما سینہ تا نمخ کے ڈال لے که غش رازی زما سینه به ډم به لی قال دی وی راوی ولقد رایت عائشه بنت ابي بکر ما قتل عائشه بنت ابي بکر رضی الله عنها ام سلیم رضی الله عنهما وانهما لمشمرتان او دای داسې بډی والی وی ز کمنډی چې کار کې نو به بډو نکی کله پخپل پنسه کې سړې اون خلی او ورزیږي ارا خدم سوقهما مالد خدم سوقهما اغه پانزیب د پندود دوی یو خدم وی خلخال تاسو کوئی اصل ساق لیدو می اغه اصل د پندود دوی او دا د احد رزول د پردی حکم نه دراغله ادلی دو می اغا اصل د پندو د دی دواړو تن قلان القربا را چلولی مشکون علا متونهما پخبل شاگانو سمت فرغانی فی افائم ابیا بیا غوبو را چولی پخلو دو دی زخمیانو کی زکتگی اٹھو لرز گرمی و د حجاز سمت ارجعانی بیا با واپس لاری فتم لآنها مشکونا بے ڈکل سمت جی آنے بیا بدوار رالے تفرغانی ہی فی افواہ القوم او دا بے ورچولی پخلود دی قوم و زخمیانو کی ولقد وقاس سیفو بیشک پریوتی و ترابین یدی بیت والہا مخدا بوت والہنا اما مرتین و اما سلاسن یا دو کرت یا دری کرت دو وجد جوٹینا اے اذی غشیکم النعاس امنتا منه ادا لو ید بہادرای د غم د جہاد کی خوب ورزی او پدا سے حال کی خوب د الله د مدد او د فتح نخوی نو پدی ترتیب بانی زنانوم خدمت کړي ابنا بر ضرورت داسی زرانم کولی شي لکه یو ځای کې ورو لګې دو سوکشته دی نه او بیماران او په یو کلی افت راغې اخلک مری نو که خزې سنبال کو نه د شریعت حکم دی افرات افریدا اپا یومل کافر و بمباریو کا او ټول پسونو خلق مرشو نو دی وقتی زنانا بم سنبالول کئی ناری نبم کدا بنا چی دا با زخمی لگوری خیر دی مردی شی خدا دی اغل گوٹو با پخلک نا چایی یا اغل دی مثال پتور زخم تڑینا خیر دی وینا لیتی بئیگی نا هر چابانی دغا وقتی دا ضروری دا چی دغا شان کارو کی هر چا باندې دغه وخت کې دا خبره ضروری ده چې دغه شان کارو کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین. الله العالمین زمونږ خاتمه په ایمان کې. یا الله مونږ زمونږ والدین او استادان او مروز ژوندو ټول تواړه لوی ګناهونه معاف کړي. الله تمام انسانیت او جن ته هدایت کامله وکړي. الله العالمین سمر مسلمانان د خاور د لحد دی دي ته ور سره د رحم د کرم د بخښنه معامله وکړي. په دنیا کې کمزه کې مسلمانان پریشانو تکالیف او مصائب کې دي یا الله ته مدد او نصرت وکړي. څومره بي ګناه پجیلونو کې بنديوان دي الله را خلاص کړي. د چا دشمني طرف غني دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدلي کړي. یا الله استاد پیغمبر حدیث او مبارک او تناسیو او دا د هدایت یو لوی ذریعہ ده. الله مونږ ته ظاهرن باطنن هدایت وکړي. الله مونږ په هیو ګنا مونږ په دین پوي کړي. رب کریما سمرستا اوامر دی داغه د پوره کولو توفیق راکړي او سمر نواهی دی داغه نه د اجتناب توفیق راکړي. سمر عیبنا نقصانات او ګناهونه دی په مونږ کې الله دا ټول زمونږ نه لري. الله زمونږه او د ټول امت حاجتونه پوره کړي. الٰه العالمین د کوم بچو امتحانات دي الله تی په خپل امتحاناتو کې کامیاب